99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 27 sierpnia, minęła 16. Przed nami serwis trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny zakończył karierę. O powodach w sporcie po serwisie. Trwa przesłuchanie byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Zmarła Rena Rolska, aktorka i piosenkarka, miała 92 lata. Były wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, poseł Michał Woś stawił się dziś w prokuraturze krajowej w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk zapowiedział, że nie złoży w tej sprawie wyjaśnień, a jedynie wniosek o umorzenie postępowania. Zarzuty Michała Wosia dotyczące nielegalności prokuratury to element walki politycznej, mówi politolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Wojciech Rafałowski. To są zarzuty, w których on mówi, jesteście nielegalnie na swoich stanowiskach. To jest pewien argument, który ma podmywać stanowisko przeciwnika i zupełnie nie dziwię się, że odwołuje się do tego rodzaju argumentów, bo zarzuty wobec niego są poważne i musi się bronić na różne sposoby i ma prawo do tego. Ma prawo delegitymizować stanowisko przeciwnika, który mu zarzuca bardzo poważne zaniedbania czy nadużycia. A Michał Woś ma usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień przy podpisywaniu zgody na przekazanie CBA 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Grozi mu do 10 lat więzienia. To nie koniec rozliczeń poprzedniego rządu. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować w sprawie sprawozdania finansowego PiS-u. W przypadku jego odrzucenia partia może stracić 20 milionów złotych corocznej subwencji oraz 75% tak zwanego zwrotu za kampanię. Czy PiS ma plan awaryjny na taką ewentualność? O to pytał polityków partii Michał Fabisiak. Potwierdzam, plan B istnieje. Politycy partii na razie jednak nie chcą o nim mówić. Od rzecznika ugrupowania Rafała Bochenka usłyszałem jedynie, że może nie być to konieczne, bo decyzja PKW będzie korzystna. O wszystkich działaniach naszych, planie, strategii będziemy informowali na bieżąco. Ja wierzę mimo wszystko w to, że Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdzi nasze sprawozdanie. Wiceprezes partii Mariusz Błaszczak powiedział, że w przypadku niekorzystnej na pewno złożone zostanie odwołanie. Polityk zasugerował, że utrata subwencji utrudniłaby PiS prowadzenie kampanii prezydenckiej i wzmocniła kandydata konkurentów. Kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie uprzywilejowany. To wpłynie w ten sposób. Inny polityk PiS w nieoficjalnej rozmowie powiedział, że w celu pokrycia utraconej subwencji partia może sprzedać część majątku lub zwrócić się o pomoc finansową do wyborców. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Policja w Starogardzie Gdańskim szuka sprawcy zastrzelenia wilka w miejscowości Zimne Zdroje w Borach Tucholskich. Zawiadomienie złożył naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmuje się śledzeniem migracji tych drapieżników. Zastrzelone zwierzę miało specjalną opaskę śledzącą z nadajnikiem GPS. Zostało zastrzelone w niedzielę wieczorem. Aspirant sztabowy Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim zapewnia, że śledczy robią wszystko, by jak najszybciej ustalić sprawcę. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili czynności procesowe oraz zabezpieczyli dowody, które mogą pomóc w ustaleniu bliższych okoliczności tego zdarzenia. Trucho zwierzęcia zostało przekazane do dalszych badań sekcyjnych. Obecnie weryfikujemy zabezpieczony materiał dowodowy. Zwracamy się również z apelem o kontakt z naszą jednostką do wszystkich osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia. Nieoficjalnie wiadomo, że w niedzielę w tych rejonach odbywało się polowanie. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oferują 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy zabicia wilka. Brytyjski premier ostrzega Brytyjczyków, czekają nas ciężkie czasy. Keir Starmer mówił, że trzeba się przygotować na zaciskanie pasa, bo w budżecie brakuje pieniędzy. Zanim się poprawi, będzie gorzej, ostrzega Keir Starmer i przekonuje, że jego rząd odziedziczył po konserwatystach dziurę budżetową. Muszę być szczery, październikowy budżet będzie bolesny. W tej sytuacji nie mamy wyboru. Ale konserwatywna opozycja mówi Brytyjczykom, ostrzegaliśmy, lewica będzie chciała podnieść wam podatki. Lejburzyści zdradzili właśnie zaufanie Brytyjczyków. Zieloni dodają, ludzie nie głosowali na kolejne wyrzeczenia. Choć już liberalni demokraci oceniają, że wielkiego wyboru nie ma, bo prawica zostawiła po sobie bałagan. Eksperci są jednak zgodni. Wiele z tych problemów ma głębsze podłoże. Nasze społeczeństwo się starzeje, obciążone są systemy emerytalne i opieki zdrowia, a mniej ludzi pracuje i płaci podatki. Mówi mi Matthew Holhouse, dziennikarz tygodnika Economist. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zmarła Rena Rolska, piosenkarka, gwiazda lat 50. i 60. Miała 92 lata. Informacje o śmierci artystki przekazał prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Rena Rolska zapisała się w pamięci słuchaczy niezapomnianymi piosenkami. Złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Swój debiut sceniczny Rena Rolska miała w 1955 roku jako solistka Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. Podczas koncertu w ramach audycji radiowej Zgaduj Zgadula nagrała kilkaset piosenek. Została odznaczona brązowym oraz srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I pora na sport, już zapowiadany Norbert Michalak. Dzień dobry. Wojciech Szczęsny zakończył piłkarską karierę. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oddałem piłce 18 lat życia, codziennie bez wymówek. Dzisiaj moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale moje serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie. Przyznał Wojciech Szczęsny. W reprezentacji rozegrał 84 spotkania, zachowując w 34 z nich czyste konto. Wziął udział w 6 wielkich imprezach, 2 mundialach i 4 turniejach finałowych Mistrzostw Europy. To jeszcze jedna informacja ze świata piłki. Maciej Skorża ponownie został trenerem japońskiego klubu Urawa Red Diamonds. Polski szkoleniowiec powrócił do pracy z tym zespołem po 8 miesiącach przerwy. W przeszłości Skorża wygrał z tą drużyną azjatycką Ligę Mistrzów, dotarł do finału japońskiego Pucharu Ligi i zajął 4 miejsce w klubowych Mistrzostwach Świata. Pod koniec ubiegłego roku rozstał się z klubem, tłumacząc decyzję powodami rodzinnymi. Hubert Hurkacz rozpoczyna swój udział w wielkosztomowym turnieju tenisowym US Open. W pierwszej rundzie singla Polak zmierzy się z Kazachem Timofiejem Skatowem. Jeżeli chodzi o tegoroczne korty na Flushing Meadows, są one wolniejsze niż były w poprzednich latach. Piłka też trochę wyżej skacze, więc zobaczymy, jak będzie się grało. Nie mieliśmy idealnych przygotowań, jeżeli chodzi o tegoroczny US Open, więc robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby zadbać o zdrowie, żeby być też przygotowanym tenisowo do tego turnieju, ale oczywiście ten czas spędzony na korcie nie był taki jak zazwyczaj, więc zobaczymy, ale na pewno nie mogę się doczekać już rywalizacji. W pierwszej rundzie dziś zagra też Iga Świątek. Jej przeciwniczką będzie Rosjanka Kamila Rachimowa. Z turnieju odpadli już Max Kaśnikowski, Magda Linet i Magdalena Fręch. Informacja z ostatniej chwili. Poznaliśmy powołania do reprezentacji Polski na wrześniowe spotkania Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją. Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę 25 nazwisk. Więcej w sporcie za godzinę. A zatem jesteśmy umówieni, a tymczasem ja przyglądam się komunikatowi od IMGW i postanowiłam Państwu zaprezentować teraz rozszerzoną wersję prognozy pogody, ponieważ uważam, że szkoda by było, gdyby taka poezja nie została usłyszana. Otóż od Zatoki Baskijskiej po kraje bałtyckie rozciąga się wyż. Pogodę w Polsce zaczyna kształtować wspomniany wyż, ale we wschodniej i południowej części kraju zaznacza się, i tu uwaga, pofalowany front atmosferyczny. Nad większość obszaru Polski napływa powietrze polarnomorskie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich pozostaje powietrze zwrotnikowe. I tutaj już przechodzimy do prozy. W poniedziałek zachmurzenie, we wtorek w przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie i południu zachmurzenie okresami duże i tam mogą nastąpić przelotne opady deszczu oraz burze, a temperatura odpowiednio od 21 do 26 stopni Celsjusza, jedynie na Lubelszczyźnie i w centrum od 27 do 30 stopni, no i oczywiście, jak Państwo się spodziewają, również nad morzem chłodniej około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, na zachodzie kraju, na ogół wschodni. Już następne prognozy będą prozą, obiecuję. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych.

Od balonów meteorologicznych po drony, tych obiektach, które pojawiają się ze strony wschodniej w polskiej przestrzeni powietrznej i o tym, czym może należałoby je zestrzeliwać. Opowiemy także o historycznie wysokich marżach dla deweloperów. Deweloperzy wykorzystywali w ostatnim czasie możliwość wydrenowania kieszeni potencjalnych nabywców. Takie są niestety prawa rynku. Jeżeli widać, że będzie tutaj duże wzmocnienie ze strony państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, no deweloperzy starają się odpowiednio zmaksymalizować swoje zyski. Pojawi się też wątek procederu handlu numerkami w jednym ze stołecznych urzędów. Był pan tu już wcześniej? Tak. Większe kolejki, mniejsze, takie same? To teraz mniejsze, ale było dużo. A ile osób potrafiło stać w takiej kolejce? No teraz 6 osób, ale jak pamiętam, był mogę rok temu, to było 30. Powtórzyłam ten handel numerkami, bo wydaje mi się, że to jest scena jak z Barei. Ten kolejny scenariusz, który się pojawi, choć nieprawdopodobny, napisało życie. Rzymski włamywacz dał się przyłapać na gorącym uczynku, bo zaczytał się w znalezionej na półce książce. Autor chyba powinien być nad wyraz dumny. To jest niesamowita historia, mógłby ją wymyślić Woody Allen. Zresztą w jego filmie Złote Czasy Radia jest opowieść o włamywaczach, którzy w trakcie obrabiania mieszkania biorą udział w radiowym quizie z nagrodami i tak bardzo chcą wygrać, że zostają w tym mieszkaniu i dochodzi do ich złapania. A teraz taka surrealistyczna sytuacja naprawdę się zdarzyła. No może chociaż jakaś karta do biblioteki dla włamywacza na osłodę. A jeśli chodzi o reportaż, przypomnę reportaż w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki około 18.40, to dziś historia o pewnej miłości i o pewnym ślubie. A ślub odbywał się w parku pod pięknym drzewem. Tydzień przed uroczystością napisaliśmy do urzędniczki i ona podała nam numer telefonu do pana, który będzie udzielać nam ślubu. Ja przedzwoniłem. I właśnie mówię, że jest tego typu sytuacja, może pan by podpowiedział, gdzie godło ustawić, gdzie to. Jakie godło? Jakie godło? Proszę pana, pan się zajmuje narzeczoną, resztę niech pan zostawi. Ja będę miał z powagi urzędu łańcuch na piersi, na którym również jest godło, więc wy się przejmujcie sobą, a resztę zostawcie mnie. Bardzo polecam państwa uwadze tę historię. Reportaż Jakuba Tarki. Co to był za ślub? Około 18.40. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki małpapolskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. I jeszcze proszę zwrócić uwagę na naszą piosenkę dnia. Na wtorek Magdalena Bay. That's my floor. That's My Floor, Magdalena Bay. Trochę swojsko brzmi, ale nie. To formacja duet z Los Angeles i znajdzie się ten utwór wkrótce. Podobnie jak inne piosenki dnia trójkowe z ostatniego tygodnia sierpnia w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tam jest zestaw do głosowania i jeszcze do piątku, do 12 można zagłosować, więc mają Państwo dużo czasu. A teraz przenosimy się do Poznania. Całe miasto odda hołd strażakom, którzy zginęli w pożarze kamienicy na Jeżycach w Poznaniu. Prokuratorzy, którzy pracują nad sprawą, mówią, że kluczowa dla postępów w śledztwie będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Do kamienicy mieszkańcy nie wrócą, układają sobie teraz życie na nowo, a sytuację w Poznaniu z bliska obserwuje od kilku dni nasz reporter Michał Jędrkowiak. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Od pożaru minęło już kilka dni. Jak po tym czasie swoją przyszłość wyobrażają sobie mieszkańcy spalonej kamienicy? Różnie. To zależy od tego, czy ktoś mieszkał samotnie, czy miał rodzinę, na jakim etapie życia się znajduje. Państwo Anna i Krzysztof Juszkiewiczowie mówią, że teraz wiele spraw muszą układać na nowo. Zapytałem ich, co jest teraz dla nich najważniejsze. Zorganizować się tak życiowo w tych najważniejszych potrzebach. No jest jeszcze długa droga przed nami do tego, że powoli jakby dochodzimy do siebie, ale to jeszcze potrwa. Będziemy się starać jakby budować to, co było od początku. Może w inny sposób, może inaczej, ale od początku. Słychać tu pewien optymizm, podobnie jak w przypadku pani Weroniki i pana Grzegorza, którzy wynajmowali mieszkanie w tej spalonej kamienicy. Mówią, że mają już na oku kolejne lokum do wynajęcia. O mieszkaniu, które w do nocy z soboty na niedzielę było jeszcze ich domem, mówią jak o źródle wspaniałych wspomnień. Najbardziej chyba nawet nie będzie brakowało mi ścian, tylko społeczności, nie? Że wracasz po pracy i rozmawiasz z panią Alicją, jak minął jej dzień, nie? Albo że się widzimy w ogródku. Wszystko razem zbieraliśmy, odmalowywaliśmy, jak po remontach jakaś znajoma przychodziła i szykowała wszystkim obiad. Była na przykład grupowa akcja, jechanie po jakąś meplościankę albo coś takiego po to, żeby postawić to po prostu w pokoju. Tego samego dnia, jak się spaliło mieszkanie, to wykończyliśmy balkon. Można zobaczyć, jak balkon ładnie wygląda po malowany od strony prusa. No, ale balkonem się już niestety pani Weronika i pan Grzegorz nie nacieszą. Jeszcze prawdopodobnie w tym tygodniu odbędą się pogrzeby strażaków, którzy stracili życie w akcji gaśniczej. To Patryk Michalski i Łukasz Włodarczyk. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk zapowiedziała, że pogrzeby będą miały charakter państwowy. Jest też plan, żeby cały Poznań uczcił pamięć poległych w akcji ratowników. Z panem prezydentem miasta Poznania, panem Jackiem Jaśkowiakiem, też jesteśmy po rozmowach, żebyśmy w jakąś formę tutaj takiego większego uhonorowania właśnie w trakcie tych dni pogrzebowych tutaj mogli razem właśnie z taką formą jakąś wyjść. Aby te dni rzeczywiście były dniami szczególnymi, bo ta tragedia dotknęła nie tylko Poznań, dotknęła Wielkopolskę i miała rzeczywiście też takie szerokie echa w całym naszym kraju. Śledztwo trwa, prokuratura czeka na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, tak jak mówiłaś. Ta opinia ma odpowiedzieć na pytanie, gdzie i dlaczego powstał pożar. W budynku działał skup akumulatorów, ale ani śledczy, ani strażacy nie chcą gdybać, czy to właśnie tam należy szukać źródła ognia. Jeszcze wczoraj pojawiały się pytania o to, czy firma była kontrolowana przez strażaków pod kątem bezpieczeństwa. Nasze czynności kontrolne mogą wykazać wiele nieprawidłowości. One zostają w trybie nakazowym do usunięcia. Dzień po naszej kontroli ta sytuacja diametralnie może się zmienić, bo jest to własność prywatna. Ale to mamy hipotetycznie, a w tym przypadku były jakieś nakazy wydawane wobec jakiegokolwiek przedsiębiorcy, który miał tam logo? Nie były. Mówił zastępca komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. Śledczy mają utrudnione zadanie, bo dostęp do kamienicy jest bardzo ograniczony. Nie ma mowy o wejściu do środka, ponieważ konstrukcja jest w tak złym stanie, że w każdej chwili może się zawalić. Szczegółowe analizy specjaliści od pożarów będą mogli robić równolegle z rozbiórką budynku, a ta, jak mówią służby, może potrwać nawet miesiąc. Michał Jędrkowiak, bardzo dziękuję za te relacje. 25 minut po 16, 22 i 7 trójek to nasz numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie.

projektem pierwszego pakietu deregulacyjnego rząd zajmie się po wakacjach sejmowych. Jutro tymczasem na rządzie projekt przyszłorocznego budżetu. Zdaniem ekspertów może to być najtrudniejszy budżet państwa od lat, bo minister finansów musi przekonać do swoich rozwiązań nie tylko koalicję, ale także Unię Europejską, która w związku z procedurą nadmiernego deficytu oczekuje cięć w wydatkach socjalnych. W Białymstoku powstał mural autorstwa japońskiego artysty street artowego Baki Baki, promujący światową wystawę Expo, która wiosną przyszłego roku rozpocznie się w Osace. Podlaskie będzie się tam promować, pojadą tam także regionalni przedsiębiorcy. Dolar kosztuje dziś po południu 3,83 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,08 zł. No to ja sobie zapamiętałam teraz i będziemy sprawdzać, jak będzie za 2 godziny, bo Sylwia Zadrożna wraca z ekonomicznym podsumowaniem. Rano było taniej. Funt 5,08 zł. Okej. Zapisane, a teraz wracamy do prozy prognozy pogody. We wtorek na przeważającym obszarze kraju jest zachmurzenie małe i umiarkowane, co widzimy za oknem. Na wschodzie i na południu mogą Państwo zauważyć okresami duże zachmurzenie i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura na zachodzie i w centrum od 24 do 26, na wschodzie od 27 do 30, nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 23 stopni Celsjusza. 26 minut pozostało do 17. To Falls z Janisem Filipakisem na czele. Ten artysta ostatnio także jako Janis and Yo. Będziemy mieli dla Państwa w związku z tym wkrótce niespodziankę. My Number to z zespołem Falls, Yannis Filipakis, a jego nowe przedsięwzięcie muzyczne Yannis and the Yo. No właśnie, epka nadchodzi i też, no będę tajemnicza, nie będę za dużo zdradzać, ale jest duże prawdopodobieństwo, że wkrótce Yannisa Filipakisa mówiącego o tej epce usłyszą Państwo na antenie Trójki. Więcej informacji i szczegóły będzie miał Maciej Jankowski. 22,7 trójek, telefon w każdej sprawie, no ale ta szczególnie nas od kilku dni poruszająca poruszyła także Państwa. W sprawie kamienicy w Poznaniu. Ja jestem architektem z zawodu. Uważam, że ta kamienica po rozbiórce gruzów powinna zostać odtworzona w takiej postaci, żeby wróciło tam to środowisko sąsiedzkie. Niezależnie od formy, uważam, że najważniejsze jest, żeby to towarzystwo wróciło do siebie. Bardzo dziękuję za ten głos. Piękne i piękna myśl, piękna idea. Także mail nasz w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. No i numer Państwo pamiętają, ale dla pewności powtórzę 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A u nas teraz kolejny temat. Na wschodzie Polski trwają poszukiwania obiektu, który od strony ukraińskiej wleciał wczoraj w polską przestrzeń powietrzną. Przy okazji kolejnego takiego wydarzenia mnożą się pytania, czy rakiety lub drony wkraczające na nasze terytorium należałoby zestrzeliwać. Odpowiedzi szukał Michał Fedusio. Objęta poszukiwaniami gmina Tyszowce na południu Lubelszczyzny leży kilkadziesiąt kilometrów od Przewodowa, gdzie niemal dwa lata wcześniej spadła radziecka rakieta manewrująca. Tubelcy przywykli tu do głośnych przelotów i huków. To znaczy na samolot od czasu do czasu latają. No i wracałam z synem od mamy, no to policja nas zatrzymała, czy coś widzieć. I nie wiedzą, czy wróciło, czy nie wróciło. I szukają, no. U nas to często tam, bo to przecież w Przewodowie to niedaleko od nas. W Łużyczynie coś ostatnio, co było, także to da się przyzwyczaić chyba. W formie żartów się śmieje do córki, że trzeba uciekać do siostry na Śląsk. Bo oni tam bardziej od Niemiec, jak ja tu mówię, to może nas nie zaatakują. Takie relacje od mieszkańców Zamłynia, Wojciechówki czy Tyszowc zbierają policja. To one mają pomóc ponad setce żołnierzy z dwóch brygad Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesujących przygraniczne tereny w poszukiwaniu drona. Dzisiejsze poszukiwania są zaplanowane do osiągnięcia wyniku pozytywnego, czyli znalezienia tego obiektu i nie wykluczamy oczywiście kontynuacji w kolejnych dniach na obszarze, który został wyznaczony, ewentualnej możliwości jego upadku. Nie wykluczamy żadnego ze scenariuszy i rozpatrujemy każdy scenariusz, każdą informację, która mogłaby potwierdzić bądź zaprzeczyć ewentualnemu jego upadkowi. Zawiadamiał rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Według wojskowych dron mógł zarówno rozbić się w polu albo w lesie, jak również wrócić na drugą stronę granicy. Latający obiekt wykryły wczoraj polskie radary, ale chwilę później utracono sygnał. Czy w tym czasie można go było zestrzelić? Bardzo łatwo powiedzieć, że absolutnie trzeba to zestrzeliwać najszybciej. Tylko to powiedzieć, to nic nie kosztuje. Ja tutaj wezmę w obronę generała Klisza i stoją za nim rację, gdy on tłumaczy Polakom, dlaczego to nie zostało zestrzelone. Procedury w czasie pokoju, być może procedury trzeba dopracować, są takie, że musi być na widoku ten obiekt, żeby go zestrzelić. Michał Bruszewski z portalu internetowego Defense24. Polskie wojsko dysponuje technicznym arsenałem każdego rodzaju, żeby takiego drona zestrzelić. Można zestrzelić rakietą, samolotu, ale to jest oczywiście koszt-efekt. Natomiast można go zestrzelić całkowicie z ziemi, z ciężkiego karabinu maszynowego. Ukraińcy to robią, sam to widziałem, jak się rozstawiali do walki z szachedami. Do takiej walki rozstawiali się też Rumuni, którzy granicząc z Ukrainą zestrzeliwali rosyjskie bezzałogowce wlatujące na ich terytorium. Nad tymi procedurami należy pracować i w szufladzie posiadać rozwiązania zaostrzające. Natomiast na chwilę obecną te procedury zdają się wypełniać postawione przed nimi zadania. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Krzysztof Kubiak. Każda próba zestrzelenia oznacza umieszczenie dodatkowego efektora w przestrzeni powietrznej. Nawet gdy taki pocisk zostanie trafiony, szczątki zarówno rakiety, jak i szczątki zestrzelonego obiektu stwarzają zagrożenie dla ludzi znajdujących się na ziemi. Bardzo trudno przewidzieć obszar, na którym one spadną, a póki co podstawowym zadaniem jest ochrona osób cywilnych. Poszukiwania obiektu wystrzelonego przez Rosjan będą kontynuowane do zmierzchu. Michał Fedusio zajął się tym tematem dzisiaj w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 17 minut pozostało do 17. bez ciebie. To szczeli Piotr Rogucki. Przy okazji Piotra Roguckiego, no to była piosenka Cień, ale chciałam Państwu przypomnieć, że od piątku w kinach film Wróbel w reżyserii Tomasza Gąsowskiego i do tego filmu piosenkę nagrał Piotr Rogucki, który ostatnio realizuje się również z wielkim powodzeniem aktorsko i na małym i na dużym ekranie. I ta piosenka ma w sobie urok szanty, ale jest też bardzo melancholijnym utworem i nosi tytuł Klucz Żurawi. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to proszę sobie sięgnąć po ten utwór. Ja też obiecuję, że będę do niego wracać na antenie Trójki. Klucz Żurawi Piotra Roguckiego. No, ale za nami Cień, czyli Piotr Rogucki. Mówiłam, że mogą Państwo w każdej sprawie zadzwonić i ta zasada cały czas obowiązuje. 22,7 trójek. Dziś rano mówiliśmy o planowanych przez rząd zmianach. Prawo jazdy można będzie za zgodą rodziców uzyskać już od 17 roku życia. Ja będąc czynny zawodowo, raz w roku przechodzę badania, w tym najprostszego okulistę, który jak tylko bym miał coś z oczami, a jestem już po dwóch operacjach, daćmy, od razu mnie eliminuje z rynku pracy, a tym samym dostaję sygnał, że coś ze mną jest nie tak, ale mam 70-paroletniego wujka, który już dawno temu skończył być aktywny, a był zawodowym kierowcą. Jeździ samochodem, ale bez cioci nie wsiądzie, bo on praktycznie nic nie widzi. Nie ma żadnego wymogu, żeby zweryfikować jego zdrowie. 17-letni kierowcy to jedna strona skali, ale 70-paroletni więcej to druga. Ważna sprawa przez Pana poruszona, 22,7 trójek, no ale też tutaj jest kwestia odpowiedzialności i z tego co słyszymy, wujek tę odpowiedzialność wykazuje. To Everything Everything teraz w Trójce, a potem kolejna historia. So we built the mountain by digging out a mighty hole and thought our bugs we carried every rock and stone. Than anybody ever planned, and we're blocking out the sun. I believe in my antenna. You believe in killing time. By the fingertips, I'm hanging on. Some say to it, because it felt so comfortable to dwell below. We made the mountain bigger, though we had forgotten why. It's a dream I'm in with you. Cold Reactor pochodzi z tegorocznej płyty zespołu Everything Everything. Ta płyta ukazała się na początku, właściwie w pierwszej połowie roku. Nie jestem w stanie teraz podać dokładnej daty, ale nosi tytuł Mountain Head. A my teraz przenosimy się poniekąd do Rzymu, bo tam właśnie wydarzyła się historia, o której opowiemy. Włoski, bo w Rzymie to włoski, włamywacz wpadł, bo się zaczytał. Otóż, proszę państwa, pewnego mężczyznę, który włamał się do jednego z mieszkań w Rzymie właśnie, tak wciągnęła znaleziona na półce książka, że zapomniał o całym świecie, no i dał się nakryć wracającym właścicielom. Zapytają państwo, cóż to była za książka? Czy jakiś może kryminał, thriller Stephena Kinga? Coś rzeczywiście niesamowicie w taki bardzo popularny sposób interesującego. Otóż przestępca, który trafił do aresztu i teraz czeka na proces, a autor rzeczonej książki ma pewien problem z nim. Zdradzili, że to był zbiór esejów o greckiej mitologii. Ja bym też z chęcią przeczytała. No i ten autor postanowił włamywaczowi podarować egzemplarz autorski, żeby mógł dokończyć lekturę. Piękny gest. A o tym i innych oryginalnych wpadkach złodziei opowie Michał Strzałkowski. Kiedy 71-letni mieszkaniec Rzymu wrócił do swojego mieszkania, nie spodziewał się zastać na tarasie 38-letniego informatyka. Intruz, który dostał się do mieszkania mimo zamkniętych drzwi, pogrążony był w lekturze jednej z należących do gospodarza książek. Ponieważ wszystko wskazywało na włamanie, właściciel mieszkania wezwał policję, a ta zatrzymała tajemniczego mola książkowego. Znaleziono przy nim torbę z luksusowymi ubraniami skradzionymi z innych znajdujących się w tym samym budynku lokali. Postawiono mu więc zarzut kradzieży z włamaniem. Sprawa odbiła się szerokim echem we włoskich mediach. Torebka od Hermesa, spodnie od Prady i buty od Manolo Blahnika. W ręku książka pod tytułem Bogowie o szóstej, Iliada w porze aperitifu, czyli zbiór esejów Giovanniego Nucciego, który na nowo odczytuje nie tylko twórczość Homera, ale w ogóle grecką mitologię, aby znaleźć w niej wątki ważne dla współczesności. To wszystko są dowody na to, że doszło do bardzo nietypowej kradzieży. Jak informuje dalej dziennikarka włoskiej telewizji RAI, włamywacz tłumaczył się, że pomylił budynek mieszkalny z pobliskim hotelem typu Bed and Breakfast, w którym umówił się rzekomo z przyjaciółmi. A na tarasie 71-letniego mieszkańca Rzymu znalazł się, bo pośliznął się i spadł z tarasu znajdującego się piętro wyżej. Książkę miał czytać w oczekiwaniu na pomoc. Policja i prokuratura nie dały mu wiary, a sąd zdecydował się na zastosowanie aresztu. Tymczasem autor książki, która tak wciągnęła włamywacza, Giovanni Nucci, przyznał w rozmowie z włoskimi mediami, że nie wie, czy ma się teraz cieszyć, czy smucić. To jest niesamowita historia. Mógłby ją wymyślić Woody Allen. Zresztą w jego filmie Złote Czasy Radia jest opowieść o włamywaczach, którzy w trakcie obrabiania mieszkania biorą udział w radiowym quizie z nagrodami i tak bardzo chcą wygrać, że zostają w tym mieszkaniu i dochodzi do ich złapania. A teraz taka surrealistyczna sytuacja naprawdę się zdarzyła. Giovanni Nucci zmartwił się jednak, że włamywacz nie zdążył dokończyć jego książki. Każdy autor marzy o tym, aby czytelnik tak się pogrążył w lekturze, że zapomina o całym świecie. Więc w jakimś sensie to dla mnie miłe uczucie. Ale oczywiście wolałbym, aby moi czytelnicy nie łamali prawa. W swojej książce piszę m.in. właśnie o kwestii prawa i uczciwości. Postanowiłem przesłać więc temu włamywaczowi do aresztu egzemplarz mojej książki, aby mógł ją doczytać do końca. Może będzie miała na niego zbawienny wpływ. A włoski włamywacz książ Kolub nie był jedynym złodziejem, który wpadł w ręce policji, bo wykazał się wielką niefrasobliwością. Pewien nastolatek w Omaha w stanie Nebraska ukradł 8 lat temu samochód. Nie ujechał jednak daleko, bo okazało się, że nie potrafi obsługiwać manualnej skrzyni biegów. Dwóch mężczyzn w San Francisco uznało zaś, że zamiast zakładać maski czy kominiarki, pomalują sobie przed napadem twarze na czarno. Niestety farba nie chciała zejść ze skóry i tak zostali odnalezieni. Inny sprawca napadł w Teksasie z bronią w ręku na sklep z bronią, w którym uzbrojeni byli wszyscy sprzedawcy i wszyscy klienci. W 1995 roku w Niemczech obsługa banku zorientowała się w trakcie napadu, że uzbrojony przestępca jest osobą niesłyszącą. Włączono więc alarm, a napastnik się nie zorientował. Wyjątkowego pecha miał mężczyzna, który włamał się w angielskim Northampton do domu, który kilka godzin wcześniej obrabował ktoś inny, więc w środku było pełno policjantów. Natomiast wyjątkową głupotą wykazał się w stanie Connecticut bandyta, który podczas napadu na bank dał sobie wmówić, że sejf może otworzyć tylko dyrektor, który wyszedł na kilka godzin. Przestępcy nie chciało się czekać, więc zostawił w banku swój numer telefonu, aby dano mu znać, kiedy będzie mógł już ukraść pieniądze. No to rzeczywiście bardzo uprzejmie. Z jego strony Michał Strzałkowski zajął się tym tematem, a mnie intryguje kwestia następująca. Czy państwu się ostatnio zdarzyło tak zapomnieć się w jakiejś lekturze, żeby zupełnie zapomnieć o Bożym świecie? Ciekawe. W tej sprawie również nasz numer do państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brezle. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy D9 Pro. Czas pracy do 150 minut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1179. Teraz za 849 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza.